Rainer Maria Rilke. Onun Kurbanı. 1896. Seslendiren Akın Altan. Söyle. Eylül sonbaharında bir sabah Orta Bohemya'nın yollarında yürüdün mü hiç? Basık, sise gebe boğucu gökyüzü, ceviz rengi, derin tekerlek izleriyle kaplı yolu sınırlayan kavruk, sararmış kestane ağaçlarının üzerine gerilmiş kirli, gri bir tente gibidir. Kızıl güneş, buğulu yüzünü sıkı bir tülle örtmüş. Birkaç çılgın ışık, bulut duvarından sıçrayıp, yoldaki çamuru sarı, ince bir çizgiyle sınırlıyor. Keyifsiz bir rüzgar, sararmış yaprakları öteye beriye savuruyor. Ve uzaktaki köyün çatılarından yukarıya süzülen ip gibi dumanı döndürüp duruyor. Bu, ifade edilemeyen, tarifi imkansız, çaresi olmayan hüznün manzarası. Bu manzarayı düşündüğümde, yüreğimde bir sızı duyuyorum. Yüreğimde bir şeyleri kasıp geriyor. Geriyor. Gözlerimden yaşlar boşalıncaya dek geriyor. İçimde aynı duygular, sana öyküsünü anlatacağım zavallı kadını düşündüğümde de uyanıyor. Dinle. Ozanlar aşkı överler. Demek ki gücünün de bir nedeni olmalı. Aydınlık veren bir güneş ışınıdır o. Der biriki. Mest eden bir zehirdir. Der öteki. Gerçekten de ciddi bir ameliyat karşısında titreyen hastaya hekimin içerdiği keyif verici gaz gibi etkilidir o. Dertli kişi, kendisini içten içe kemiren acıyı unutur. Agnes tüm sıkıntısını unutmuştu. Haftalar önce. Herman'ın karısı olduğu günden bu yana. Gerçekten de haftalar olmuş muydu? Bu daha ziyade tarifsiz bir mutluluğun keyiften köpürmüş tek bir anı değil miydi? Kadının yüreğinde milyonlarca yeni, tatlı, gizli duygulanımların, ay tarafından öpülen çiçeklerden çıkan periler gibi, yükseldiği, hatta bakirenin içinde var olan duygularının bolluğu karşısında titreyerek hayrete düştüğü ve gözlerinin kutsal, sonsuz, kurtarıcı bir tanrı vaadi gibi parladığı bir zamandır bu. O sırada göğsünde hiçbir soru kararmadı. Hiçbir keder, hiçbir korkaklık ruhunun aynasını puslandırmadı. Geçmişi tanımayan, hiçbir gelecekten korkmayan, büyük, sevinç nidaları atan biricik şimdiki zamanda yaşıyor. Enfes geçen ilk haftaların bu tatlı sarhoşluğunu, iffetli yüreğine gömdü nur içindeki kadın. Ve bunu beraberinde gelecek yıllara taşıdı. 2 yıl. Her şey değişmişti. Herman, soğuk ve sert, ilgisiz ve dalgındı. Fırtınalı sanatçı ruhu, aşk ihtirasının köpüğünü hızlıca söndürmüştü. Ve ona göre kadının, yaban, bayat içecek dolu bir bardaktan başka anlamı kalmamıştı artık. Kadın farkındaydı bunun. Sarhoşluk geçmişti. Her şeyi açık ve seçik görüyordu kadın. Gülümsemesinin acıma duygusu, ender iltifatlarının merhamet, soluksu ve sessiz öpücüğünün yalnızca bir alışkanlık olduğunu biliyordu artık. Farkındaydı kadın ve affetti. Onun suçsuz olduğunu da biliyordu. Ona verebileceğini vermişti. Başka şeyler bekleyemezdi adam. aynı aşk, aynı şefkat, Tanrı'nın her günü hep aynı şekilde. Bu onun sanatçı ruhunu zorlayıp ürkütmez miydi? Bu düşünceye nereden kapılmıştı kadın? Önceleri buna inanmak istemedi. Ama yine de, bunu ne kadar sık düşündüyse, o kadar çok doğal, olağan, hatta daha da zorunlu olduğunu anladı bunun. Ve buna alıştı. Bu artık ona acı vermiyordu. Ama başka bir acı terk etmiyordu onu. Hermon çok iyi biriydi. Asla şöyle demeyeceğini biliyordu. Git. Bana ayak bağı oluyorsun. Sana mecburmuşum gibi hissediyorum kendimi. Git. Ama kadın, ölüm döşeğinde yatan şuuru açık birinin sonunun geldiğini korkarak hissetmesi gibi, adamın bu şekilde yok olacağını yine de içinin derinliklerinde duydu. Ve bu ilişkinin adamın yaratıcılığını sekteye uğratacağını, zihin dinginliğine zarar vereceğini ve bugün ya da yarın değişen canlı düşünceler yerine tıpkı annelerinin sofu isteklerini kendi görüşleri yapan genç insanların sahip olduğu o bulanık, yaşama küsmüş, körelmiş hissin yerini alacağını. Hiçbir zaman bu duyguyu yitirmedi. Gün boyu yaptığı ender işlerinde bile ona eşlik etti bu. Ve bitmek bilmeyen, uykusuz gecelerde yatağının başındaydı. Böyle gecelerden birinde bir karara vardı. Bu önce ürpertti kadını. Gözlerini yumdu. Ama kararı olgunlaştıkça olgunlaştı. İyileştirici, sağlıklı bir niyet değildi bu. Hekimin merhem ve bandajla içine bastırdığı ve sonunda daha da kötü bir biçimde içeride patlayan iğrenç bir çıban gibi büyümüştü bu. Güneşli bir sabah cesaretini topladı. Hermon. Hermon tereddütle ona döndü. Sana bir sırrımı açıklayacağım. Sır mı açıklayacaksın? Buyur, söyle. Yakınıma gel. Kolunu usulcacık boynuna doladı ve kıpkırmızı kesilerek hızlıca kulağına fısıldadı. Hermon, sana çok yakında bir yaşam vereceğim. Feda edeceğim. Bunu hissediyorum. Biliyorum. Adam şaşkınlıkla başını kaldırdı. Bir yaşam, bir çocuk diye sevinç nidaları attı. Agnes titriyordu. Hermon ise onu usulca ve samimice kendine çekti. Arzum böylece yerine gelecek. Arzumuz diye okşadı kadını. Zavallı eşi tek bir kelime bile söyleyecek durumda değildi. Bir saat sonra atölyede otururken aklından ansızın şunları geçirdi. Ne kadar da tuhaf söylemişti bunu. Yaşam vermek. Feda etmek. Ne eklemişti öyle? Feda diye. Ama ardından unuttu yine bunları. O haftalar neredeyse yine geri gelir gibi oldu. O ilk güneşli, berrak haftalar. Hermon ilgili ve sevgi doluydu. Öpücükleri daha sıcak, sözleri daha içtendi. Bu korkunç karar için bir merhem olmuştu. Başlangıçta böyle düşündü Agnes. Ama hayır, bunların tümü, adamın umduğu, çocuk, üçüncü bir varlık içindi. Ve eğer onun, Hermon, duyguları ölmüştü ya, bu onun sevgisiydi yalnızca. Ölüler günü. Öyle iyiydi ki. Evet. Ve sırf bu yüzden kadın onu özgür kılmalıydı. Kendinden kurtarmalıydı. Soğuk bir sonbahar sabahı. Hermon atölyede üşür vaziyette oturuyordu. Resim yaparken dişlerinin arasında bir sigara tutuyordu. Sigaranın keskin dumanı gözlerine vuruyor, gözlerini kırpıştırmasına neden oluyordu sürekli. Dışarısı henüz tam anlamıyla aydınlanmamıştı. İnci grisi bir yağmur çiseliyordu dışarıda. İş bitmek bilmiyordu. Birden kulak kesildi Hermon. Holde gürültüler. Sert, sıradan sesler. Hemen ardından yaşlı hizmetçi daldı içeri. ''Meryem adına!'' diye bağırarak ellerini birbirine kavuşturdu. Hermon ayağa fırladı. O sırada dört adam da ellerinde siyah bir sandıkla geniş kanatlı kapıdan içeriye giriyordu. ''Kurtarma ekibindeniz!'' diye homurdandı işlerinden biri, tüccar ağzıyla. Bir diğeri de siyah deri örtüyü açtı. Agnes yatıyordu altında. Solgun ve kas katı. Sudan ağırlaşıp sarkan saçları, başını yana yatırmıştı. Ipıslak elbisesi bütün vücudunu sıkı sıkıya sarmıştı. Alnı nur gibi parlıyordu. Hermon olduğu yerde donup kaldı. Birdenbire yüz çizgileri gerildi. Bir yaşam. Vermek. Feda etmek. Adam kendini kaybedip yere yığıldı. Son.